Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mangamba. Wala man sa'yo ang lahat, iniibig kita. Hindi ka man yung tipo ng makikita sa TV at dyaryo. Ang sinisigaw ng puso, ikay mahal ko. Wala man sa'yo ang lahat, sa'kin ay ikaw lang. Wala man sa'yo ang lahat, hanap ka sa tuwi na. Ang bawat tintig ng puso ko, sinisigaw ang pangalan mo. Sa lungkot at sa ligaya, kasama mo ko. Wala man sa'yo ang